promocją i zgarnij 50% rabatu na odpowiadający mu sandbar. Promocja trwa do 31 marca. Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I już mamy 14, to jest poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankacki. Jeśli będzie wniosek, prokuratura opublikuje protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek. Historyczne rekordy bije cena złota na światowych rynkach, to przez słabego dolara. Nie będzie pierwszy, ale jest już blisko Polski. Mazury czekają na bociana Krótka. Prokuratura opublikuje protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek, jeżeli będzie wniosek w tej sprawie, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej. Piotr Antoni Skiba poinformował, że Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca, w domu w obecności członka rodziny. Wezwany przez rodzinę lekarz wystawił świadectwo zgonu, do którego wpisał, że śmierć nastąpiła nagle z nieznanych przyczyn. 3 dni wcześniej została przesłuchana w prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież. Protokół jest odzwierciedleniem czynności. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, by protokół w takiej formie został sporządzony. Jeśli będzie taki wniosek i taka, proszę pana, potrzeba, będzie on opublikowany. Po śmierci Barbary Skrzypek przesłuchani zostali przedstawiciele jej rodziny i nie ma zapisów, jakoby wiązali zgon ze środowym przesłuchaniem w prokuraturze. Tymczasem politycy PiS twierdzą, że zgon Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, to następstwo tego przesłuchania. Rzecznik PiS Rafał Bochenek. Biorąc pod uwagę stan psychiczny i rozstrój nerwowy, którego doznała pani Barbara Skrzypek jeszcze przed, na długo przed przesłuchaniem, jak i również po, i to wynika z wypowiedzi osób, które miały z nią bezpośredni kontakt, z czegoś wynikało, a wynikało bezpośrednio z działań nielegalnie przejętej prokuratury, z działań pseudoprokuratorki pani Wrzosek. Wypowiadał się publicznie również przecież pełnomocnik pani Barbary Skrzypek. Mówił wprost, iż nie został dopuszczony do postępowania, pomimo tego, że zwracano uwagę na problemy zdrowotne pani Barbary Skrzypek. Prokuratura informuje, że nie było podstaw do udziału pełnomocnika Barbary Skrzypek podczas jej przesłuchania. O zbadanie działania prokuratury w kontekście tej sprawy zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich prezydent Andrzej Duda, rozmawiał z Marcinem Wiąckiem. O 16:00 planowane jest natomiast spotkanie prezydenta z pełnomocnikiem zmarłej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska zastąpi w Senacie Bogdana Klicha. W wyborach uzupełniających w Krakowie zdobyła ponad 50% poparcie. Frekwencja wyniosła 16,5%. Jak mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, była niepokojąco niska. Żadnych jakichś wiadomości, informacji, które by wpłynęły na ważność, nie mamy, przynajmniej do tej chwili. Natomiast no, na pewno zaskoczeniem jest bardzo niska frekwencja. W tym zakresie jest niepokojąca, bo koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu to zawsze jest znacząca kwota. Koszty m.in. lokali, wynagrodzeń członków komisji czy obsługi informatycznej to około 2-3 milionów złotych. Cena złota bije historyczne rekordy. Za uncję na rynkach międzynarodowych trzeba płacić ponad 3000 dolarów. To przez słabnącą pozycję dolara i zakupy złota przez banki centralne. Zawsze było tak, że dolar amerykański uważany był za tą oazę bezpieczeństwa, że jak się coś złego dzieje, to jednak można mieć gwarancję, że w Stanach Zjednoczonych te aktywa jak się ulokuje, to będzie bezpieczne, w miarę stabilne. No teraz to poczucie jakby trochę słabło i też między innymi dlatego jest poszukiwanie alternatyw. No złoto jest jedną z tych alternatyw. Wyjaśnia Piotr Bielski z Santander Bank Polska. Kilka dni temu prezes NBP poinformował, że Polska ma 480 ton złota, co plasuje nas na 13. miejscu na świecie. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili spędzi dodatkowe 4,5 roku w więzieniu. Sąd kontrolowany przez reżim partii Gruzińskie Marzenie skazał polityka w 2 różnych procesach za sprzeniewierzenie środków budżetowych i nielegalne przekroczenie granicy. Maciej Jastrzębski zna szczegóły. Michail Saakaszwili przebywa za kratami od 2021 roku. Wtedy, choć był ścigany listem gończym przez swoich politycznych oponentów, zdecydował się wrócić do Gruzji. Po prawie 4 latach procesu został skazany na 9 lat pozbawienia wolności za sprzeniewierzenie pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. Polityk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Stwierdził, że jest niewinny, a proces to zemsta polityczna kojarzonego z Rosją miliardera Bidziny Iwaniszwilego. Kolejny wyrok to 4 lata i 6 miesięcy za nielegalne prawne przekroczenie granicy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bocian Krutek z Krutyni coraz bliżej swojego gniazda. Jego lot monitorowany jest przez nadajnik GPS i właśnie dał kolejny sygnał ze swojej podróży do domu. Krutek zameldował się nad Ukrainą i do pokonania ma w linii prostej mniej niż 800 kilometrów. Krutek wzbudzał duże zainteresowanie swoim przylotem. No do nas z pytaniami to już od połowy lutego dzwonią właśnie dziennikarze i się pytają, a gdzie Krutek, a gdzie sygnał? No, nie będzie wprawdzie w pierwszy w tym roku, ale leci, także to też cieszy. Mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. Krutek trafił jako piskle do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni 9 lat temu. Został odchowany, zaobrączkowany i wypuszczony na wolność. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Dziś sporo słońca na zmianę z chmurami, miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 0 stopni na wschodzie do 3 w centrum i 6 na zachodzie. Uczucie zimna wzmaga silny wiatr. W Krutyni tylko 2 stopnie, w nocy ma być minus 4. Krutek nie ma się do czego spieszyć. Autorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem Anna Kowalik-Brancati opuszcza nasze gniazdo, a kiedy do niego powróci, wylądowawszy tutaj? Jutro. Ja jestem codziennie na stanowisku w gnieździe. Ale o której godzinie gniazdo cię wzywa? Przybędę o 14 jutro. 6 minut po 14, klekle. Tu Myśliwiecka 357. I odfrunęła, a my zapraszamy na godzinę drugą. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. To jest Lugola, to są pustki, a za chwilę człowiek, który w piątek zmienił oblicze listy przebojów. To pustki Lugola sprzed lat. No ale zanim będzie o płycie tygodnia, to panie Miśku, teraz panu coś wrzucam. Uwaga, uwaga. Może przypomnijmy emocje piątkowe. Niemal się udało, Jacku. Dzień dobry, Jacek Hawyluk. Czy ty już wychodzisz ze studia? Jak to się stało, że się nie udało? Witamy cię serdecznie. Czy przeżyłeś piątek? No przeżyłem, bo jestem. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Było świetnie. Tyle, że do pełnej realizacji twojego misternego planu zabrakło 5, może 6 głosów. I co teraz zrobimy? Czy będziemy czekać z tą gagą na liście, aż Grabek znowu weźmie wolne? Nie, znaczy ja mu nagrabiłem, właściwie ty mu nagrabiłeś, to niech on sobie z tym jakoś poradzi. W najbliższy piątek wszystko może się przecież wydarzyć. Ja chcę powiedzieć, że ja byłem uczciwy, ja nie oddałem głosu na to notowanie, właśnie po to, żeby nie być posądzonym, że mogłem coś zachmęcić. To się wydarzyło poza mną. Była ścisła czołówka i te różnice były naprawdę niewielkie. Ale biorąc pod uwagę potencjał na przykład dzisiejszej piosenki dnia, czyli Meli i Ralfa, no to The Cure jest zagrożone. Widzisz, wciągnąłem się już. No właśnie chciałem powiedzieć, że ty tak opowiadałeś, ja słuchałem cię, byłem przez chwilę na obczyźnie, ale co to padałem do komputera, to po prostu miałem wrażenie, że no właściwie ty żyjesz tym wszystkim. No bo ja przez cały dzień żyłem tą tak. listą i po prostu dopiero następnego dnia odetchnąłem. I cieszę się, że kolejny piątek mam wolny. Ale czy wynoszono cię ze studia, czy wyszedłeś o własnych siłach? Agnieszka Łukasiewicz prawie mnie wyniosła. Jacek Hawyluk, nasz piątkowy bohater, który przeżył 3 godziny i zapowiedział Lady Gaga na drugim miejscu. Zresztą to nagranie pojawi się wkrótce. Po tym, które przed nami, a Jacek jest w studiu dlatego, no po pierwsze, że kocha listę przewojów, a po drugie, że kolejny francuski artysta ma wczesną popołudniową płytę tygodnia w Tu Myśliwieckiej 357. Ustaliliśmy już poza anteną, że nie byłeś w studiu tego pana, ale nie wiem, może na przykład wpadłeś na niego w Lyonie. Nie, nie wpadłem, w Marsylii również nie, natomiast tutaj widzę znowuż jakiś spisek i myślę, że tak co 2 tygodnie będziemy chyba rozmawiać i spotykać się o różnych płytach artystów francuskich, co mnie z drugiej strony bardzo cieszy. Natomiast teraz ja zadam pytanie, z kim chodziłeś do liceum? Bo to jest kluczowe pytanie, jeśli chodzi o Etienne de Crécy. Na przykład z Ziemowitym Szczerkiem. O, na przykład. No i to jest świetna odpowiedź, bo Etienne de Crécy po tym, jak z Lyonu przeniósł się do Marsylii, a z Marsylii do Wersalu, chodził do liceum Gilles Ferrego w Paryżu, dokładnie tego samego, do którego chodzili członkowie panowie zespołu R oraz Alex Goffert. A z kim ty chodziłeś do liceum? Ja chodziłem na przykład z jednym Markiem, z drugim Markiem i również z Jarkiem. I było nas 4. Także w klasie. W klasie was było 4? Tak. Było nawet mniej niż u nas, bo nas było 9. No właśnie, także prawie było nas 3. I teraz wracając do Etienne de Crécy, w liceum nie tylko spotkał muzyków, z którymi później współpracował, ale także z którymi założył swoją wytwórnię Solid Steel. Mówię o tym, ponieważ w latach 90. Powstało bardzo ważne środowisko dla tego, co nazywaliśmy nową muzyką taneczną, francuską, French Touch, czy francuskim house'em. I właśnie Etienne de Crécy był takim człowiekiem, który nie tylko produkował, nagrywał swoją muzykę, ale także promował to wszystko, co działo się w nowych brzmieniach. No był takim człowiekiem trochę, który z drugiego siedzenia rozgrywał całą sytuację. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ jego pierwsza płyta Super Discount to niby był jego debiut, ale tak naprawdę na tym krążku pojawili się wszyscy gracze lat 90., ci najważniejsi, którzy z nim przygotowali ten album. I teraz tak, między Super Discount a płytą Warm Up, która dzisiaj się ukazała, no minęło już trochę czasu, natomiast ja przyznaję, że ten nowy album traktuję właśnie jako taką składankę 11 niezłych singli, które mają, czy też powinny zaistnieć poza albumem, w streamingu, czy przede wszystkim w klubach i tam sprawdzają się znakomicie. Choć zdaję sobie sprawę, że to jest muzyka taneczna, może troszeczkę już z myszką. Dlaczego powiedziałem o tych początkach Etienne de Crécy? Ponieważ wydaje mi się, że on cały czas podąża tą samą drogą, chociaż oczywiście czasy się zmieniły i tak naprawdę dookoła też muzyka taneczna wygląda zupełnie inaczej. Natomiast on może sobie już w tej chwili pozwolić na to, żeby zaprosić do nagrania tej nowej płyty. Na przykład Damona Albarna, który pojawia się w jednym utworze. Na płycie również pojawia się Alexis Taylor z zespołu Hot Chip. Peter von Poen, czyli szwedzki wokalista i autor. Kto jeszcze? Caroline Rose, czyli amerykańska śpiewaczka, autorka tekstów. Kero Kero Bonito, czyli bardzo modny brytyjski zespół zupełnie innej generacji. No i tak dalej, i tak dalej. To nie jest trochę tak, że Tien de Cressy nagle obudził się z zimowego snu i nagle pokazuje nam swoją muzykę, bo to jest człowiek, który nagrywa cały czas, tylko to nie jest człowiek od longplay i płyt, tylko od singli, od utworów, które pojawiały się później w remiksach, na parkiecie i tak dalej. A tak czy dalej. Masz takie wrażenie, że Etienne de Cressy na tej płycie wraca do swoich korzeni, tak jak Lady Gaga na Mayhem? No bardzo ci dziękuję. Cały czas musi być jakiś stały punkt odniesienia. Bez tego nie mogłoby być naszej rozmowy. Myślę, może że kiedyś częściowo, się spotkają w studiu. Może masz troszeczkę... No, myślę, że Lady Gaga w tej chwili operuje na takim hyperpoziomie. Mówię teraz serio, jeśli chodzi o produkcję nagrań i to, co zaproponowała na płycie, że no niestety Etienne de Cressy to nie jest ta półka. Natomiast... Ja też teraz na poważnie mówiąc o tym, bo ona wraca i pokazuje, od czego wyszła, tylko to jest jeszcze bardziej podkręcone. A czy Etienne ma status gwiazdy we Francji w tej chwili, czy jak sam wspomniałeś, już on trochę trąci myszką jako artysta? Znaczy to jest osoba niezwykle ważna, jeśli chodzi o scenę elektroniczną, to bez dwóch zdań. Pamiętajmy, że członkowie zespołu R też robią różne rzeczy, nagrywają muzykę taneczną. Wczoraj prezentowałem nowy duet z Jeanem Fitoussim, jednego z członków zespołu R, także to jest taka grupa, która gdzieś tam rozlała się po muzyce francuskiej i produkuje rzeczy, powiedziałbym, już bardzo mainstreamowe. Natomiast od nowych brzmień, od rewolucji są inni. Jest młoda generacja, ale oczywiście wszyscy wiedzą, kim jest Etienne de Cressy i co zrobił dla muzyki francuskiej w latach 90. Odpowiadając na twoje pytanie, to jest taki powrót do muzyki troszeczkę z lat 90., ale jednocześnie, mówiąc brzydko, on sobie wybrał takie różne narzędzia, nie do końca pochodzące z lat 90., bo sięgnął przecież po artystów, którzy w ostatnich latach odnosili sukces. Trzyma rękę na pulsie, na tyle, by nadal istnieć i robić to, co robi, bardzo dobrze. Musimy już kończyć to spotkanie z Jackiem. Jakoś przeżyję z muzyką francuską. Ale może na zakończenie jednak Lady Gaga. Będzie po tym nagraniu, obiecuję ci. Prosiłeś, dostaniesz, ale wcześniej Etienne de Cressy i oczywiście Damon Albarn. Nie żartujemy z Lady Gagi. Sam ją wywindowałeś na drugie miejsce. Wczesno popołudniowa płyta tygodnia w Tu Myśliwieckiej 357. To wszystko nieprawda. Rising Soul. Etienne i Damon. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Program Trzeci Polskiego Radia. Co się wydarzy w piątek po 19:00?

Pewnie na Allegro, co? Pewnie, że na Allegro. Przecież zakupy do firmy robię. Korzystam z Allegro Biznes i mam hurtowe rabaty. Jak firmowe zakupy, to Allegro Biznes. Wygodnie, na fakturę i wszystko w jednym miejscu. Na Allegro Biznes znajdziesz codzienne produkty i specjalistyczny markowy sprzęt dla twojej branży. Jak tak, to Allegro. O, miło cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I mógłbym teraz tak powiedzieć. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo Mateusz wchodzi do studia. Przysłowie. O tym, co udało mu się znaleźć w listach od państwa, nasz spec od języka. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Agnieszka pyta, skąd się wzięło określenie tępy łeb. Przecież słowo tępy raczej odnosi się do noża, a nie do głowy. I dodaje, jak mi pan odpowie, to panu poleje, nawiązując do jednego z poprzednich odcinków przysłowia. No to jesteśmy umówieni, pani Agnieszko, i już odpowiadam. Określenie tępy łeb to przenośnia, która zawiera dwa metaforyczne składniki. Zacznijmy od łba, który jest negatywnie nacechowanym odpowiednikiem wyrazu głowa, a głowa jest oczywiście synonimem rozumu. Co całkiem nomen omen zrozumiałe, bo przecież w głowie mieści się nasz mózg. Głowa w wyrażeniu tępy łeb jest narzędziem myślenia, a narzędzie, i to drugi składnik metaforyczny, może być ostre i wtedy okazuje się sprawne i przydatne, albo tępe i nie służy za dobrze. Ta metafora rozrosła się na tyle, że czasami mówimy po prostu, że ktoś jest tępy, przytępiony lub otępiały. Mamy w języku również kilka powiedzeń z tym związanych, na przykład tępa strzała, tępy jak kilo gwoździ czy tępy jak noga stołowa. Może być także wręcz przeciwnie, ktoś może wykazywać ostrość myślenia, która kojarzy nam się z precyzją, szybkością i skutecznością. Co ciekawe, podobne porównania znajdziemy także w innych językach. Po angielsku na przykład możemy o kimś powiedzieć, że jest sharp, czyli wyróżniający się ostrością myślenia właśnie. Inną metaforą głowy jest traktowanie jej jak pojemnika, bo przecież w głowie możemy mieć pustkę, może nam ktoś coś do niej wsadzać lub wlewać, i najlepiej, jeśli jest to olej, bo podobno jego obecność świadczy o mądrości. Do tej przenośni nawiązuje zresztą młodzieżowe słowo roku, czyli dzban. Ktoś nierozgarnięty, choć czasem po prostu osoba, która zrobiła coś, co nam się nie spodobało. Co ciekawe, w tym naszym pojemniku mogą znajdować się także zwierzęta. I tak jest na przykład w przypadku powiedzenia mieć kiełbie we łbie. Chodzi tu o niewielkie rybki, które zamieszkują rzeki i jeziora. Jeśli ktoś jest głupi, to zgodnie z dawnym przesądem ma wodę zamiast mózgu, a jest jej tyle, że zadomowiły się w niej ryby. I nie powiem, żeby to była przyjemna wizja. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Wizja nieprzyjemna, ale te mini wykłady wspaniałe. Więcej do znalezienia na podcasty polskieradio.pl. A wśród utworów, które kandydują do 30 listy przebojów trójki, także to nagranie i serdecznie je polecam. To najnowszy singiel zespołu Kerala Dust. Być może udało nam się kogoś rozbudzić tym nagraniem. Bell, Camera Dust, bo pogoda dzisiaj nie sprzyja i no, przynajmniej u nas przy Myśliwieckiej 357 wiele osób nieco śniętych. Kawka by się przydała. Przystanek Świat. A jak się ją pija teraz za oceanem i co się zmieniło? O tym Ewa Mierzejewska. Tu fala americano, americano, americano. Nasza dzisiejsza bohaterka, kawa americano, to właściwie espresso, tyle że przyrządzone w sposób amerykański, czyli z użyciem podwójnej lub większej ilości wrzątku. Prawdopodobnie americano powstała we Włoszech w czasie II wojny światowej, kiedy to żołnierze z USA żądali dolewania wody do espresso, tak by otrzymać kawę słabszą, podobną do tej, jaką pili w domach. Americano parzone jest w ekspresach ciśnieniowych i jest popularne na całym świecie, także w Kanadzie. To znaczy było, bo ostatnio w kanadyjskich kawiarniach dużo łatwiej wypić canadiano. More Canadian coffee shops are changing the name of a beverage amid the ongoing trade war with the US. This is fun. Okay. In Canada, they have renamed many coffee shops the Americano. They still have the same drink, but they call it the Canadiano. Kanadyjczycy zmienili nazwę kawy ze względu na rosnące polityczne napięcia na linii USA-Kanada. Chodzi nie tylko o 25% cła nałożone przez administrację Donalda Trumpa na wszystkie kanadyjskie produkty, ale też przez wielokrotnie powtarzane przez amerykańskiego prezydenta stanowisko, że Kanada powinna być 51. stanem USA. Dlatego teraz zwykli Kanadyjczycy filiżanka po filiżance pokazują swoje stanowisko, serwując popularną kawę składającą się z espresso i wody jako Canadiano. I think at the time it was a very kind of impromptu decision and I think it became something that was more important as time went on. Zmiana nazwy kawy to tylko jeden ze sposobów, w jaki Kanadyjczycy sprzeciwiają się Amerykanom. Podczas ostatnich wydarzeń sportowych, szczególnie meczów National Hockey League, kanadyjska publiczność buczeniem zaczęła witać amerykański hymn narodowy. To, co jednak może finansowo zaboleć Amerykanów, to już zapowiedziane przez kanadyjski rząd 25% cła na eksport z USA o łącznej wartości już w przeliczeniu około 108 miliardów dolarów amerykańskich. Americano, americano, ma si nati in Italy, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'americano. Trzeba będzie sprawdzić, jak to by było, gdybyśmy chcieli pić Polakko. Ewa Mierzejewska, dziękujemy. Dzisiaj 39. rocznica ukazania się płyty Black Celebration zespołu Depeche Mode, ale ja teraz sięgam po nagranie z innego krążka z 2001 roku. To Free Love, 18 minut do 15. No Strings Attached, Just Free Love to Depeche Mode z płyty Exciter sprzed lat. A my powoli kończymy spotkanie z Państwem. To była Tu Myśliwiecka 357 w poniedziałek. Jeszcze tylko odpowiem na kilka wiadomości i zapytań. Film, o którym mówiłem dzisiaj w ramach cyklu Z czystym sumieniem, dokument, w którym można usłyszeć podsłuchane przez ukraiński wywiad rozmowy rosyjskich żołnierzy telefonujących do domu na początku pełnoskalowej wojny, nosi tytuł Przechwycone. Film w reżyserii Oksany Karpowicz. Można go szukać w kinach studyjnych w Polsce. Bardzo serdecznie polecam. Za chwilę tonacja poniedziałkowa. Elżbieta Malinowska przejmuje stery. Przed mikrofonem zasiądzie Agnieszka Szydłowska. My dziękujemy. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś i pan, który pojawi się w Polsce na koncercie w Warszawie w środę. What up, y'all? It's Kamasi Washington, and you're listening to Trulika. Żeby nie było, że zapomniałem. Pa, pa. I've been right.